але ўсё адно па кутах вільгаць і паўсюль холад. У нас на 50 пакояў толькі 3 чалавекі. Ахмістрыня спіць на першым паверсе, там і вартаўнік. Яшчэ ў адным з флігеляў за алеяй жывуць вартаўнік парку, кухаркі і праля. Тым добра. А ў другой прыбудове дома з асобным уваходам жыве яшчэ мой упраўляючы. Ігнат Берман-Гацэвіч. Нашто ён патрэбен упраўляючым? Не ведаю. Але такі закон. А ў доме на ўвесь другі паверх на 30 пакояў я адна. І так непрытульна, што хочацца заціснуцца кудысьці ў кут, захутацца з галавою, як дзіцёнку ў коўдру, і сядзець так. Вось зараз мне чамусьці вельмі добра і так спакойна, як не было ўжо 2 гады, з таго дня, як памёр бацька. І мне зараз усё роўна, ёсць агні за гэтымі вокнамі ці няма. Ведаеце, гэта вельмі добра, калі поруч ёсць людзі. І яна давяла мяне праз гадзіну да майго пакоя, яе пакой быў толькі праз адны дзверы ад майго. І калі я ўжо адчыняў дзверы, сказала: «Калі вы цікавіцеся старымі паданнямі, пашукайце ў бібліятэцы, у шафе для рукапісаў. Там павінен быць рукапісны том паданняў нашых, сямейных паданняў. Ну, яшчэ такія-сякія дакументы». І дадала: «Дзякуй вам, пан Беларэцкі». Я не зразумеў, за што яна мне дзякавала, і, прызнаюся, нават не вельмі думаў пра гэта, калі ўвайшоў невялікі пакой без засаўкі на дзвярах і паставіў свечку на стол. У пакоіку быў ложак, шырокі, як поле бою пад Койдановым. Над ложам стары балдахін, на падлозе выцерты цудоўны кілім. Ложак, відаць, засцілалі з дапамогаю асаблівай палкі, як 200 год таму. Такі ён быў вялікі, і палка стаяла поруч. Акрамя ложка была камода, высокая канторка і стол. Больш нічога. Я распрануўся і лёг пад цёплую коўдру. Задзьмуўшы свечку, адразу ж за акном выступілі на сінім фоне чорныя сілуэты дрэў, і данёсся іх роўны, наводзячы сон, шум. І чамусьці гэта адчуванне закінутасці зрабіла тое, што я выцягнуўся, закінуў рукі за галаву і, ледзь не засмяяўшыся ад шчасця, заснуў, як праваліўся ў нейкую цёмную і прыемную прорву. Пра сон мне здалося яшчэ толькі, што нехта ішоў маленькімі асцярожнымі крокамі па калідоры, але я не звярнуў на гэта ўвагі. Я спаў і радаваўся ў сне, што сплю. Гэта была апошняя моя спакойная ноч у доме Яноўскіх на балотных ялінах. Навокал на многіх дзесяцінах шумеў і хваляваўся пад асеннім дажджом закінуты, глухі, чорны ад старасці і вільгаці парк.